श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 50वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। 50वें श्लोक में चतुर्थ पाद में ब्रह्म प्राप्ति का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा कि निष्ठा ज्ञानस्य या परा, ब्रह्म ज्ञान की परानिष्ठा ही ब्रह्म प्राप्ति है। ब्रह्म ज्ञान है साधन और उसकी परानिष्ठा है फल। तो ब्रह्म ज्ञान की फलावस्था को कहा जाता है ज्ञान की परानिष्ठा, और वही ब्रह्म प्राप्ति है। ब्रह्म ज्ञान की योग्यता कर्मयोग से प्राप्त होती है। कर्मयोग का फल ब्रह्म ज्ञान की योग्यता जिसे प्राप्त हुई, वह जिस क्रम से ब्रह्म को प्राप्त करता है उसे संक्षेप से भगवान बता रहे हैं। तो वो ब्रह्म प्राप्ति जो लक्ष्य है उसका स्वरूप है कर्म निष्ठा का फलभूत ज्ञान निष्ठा का फल, इसलिए उसे ज्ञानस्य परानिष्ठा शब्द से कहा। ब्रह्म प्राप्ति कहो, ज्ञान की परानिष्ठा कहो, या मोक्ष कहो, समानार्थक शब्द है। अब जिस ज्ञान की परानिष्ठा ब्रह्म प्राप्ति है, वह ज्ञान प्रसिद्ध है कि अप्रसिद्ध है, इसका निर्धारण करने के लिए जिस ज्ञान की परानिष्ठा ब्रह्म प्राप्ति बताई जा रही है, वह ज्ञान अनुपपन्न है इत्याकारक पूर्व पक्ष की शंका का निराकरण भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। आत्मज्ञान की उपपत्ति बता करके, प्रसिद्धि बता करके, इसलिए कहा कि आत्मज्ञान अनुपपन्न नहीं है, न इससे बताया गया, इसलिए कि आत्मज्ञान आत्मा जैसा ही होता है। जिस ज्ञान का विषय जैसा है वह ज्ञान भी वैसा ही होगा। आत्मा कैसे है तो कहा कि वह नित्य अत्यंत निर्मल है, अत्यंत स्वच्छ है, अत्यंत सूक्ष्म है। तो जैसा आत्मा होगा वैसा ही आत्मज्ञान भी होगा, इसलिए आत्मज्ञान होने वाला जो है वो है एक प्रकार से बुद्धि की वृत्ति, जिसे चरम वृत्ति कहा जाता है। तो वह निर्मल, स्वच्छ और सूक्ष्म तम जो आत्मा तदाकार ही बुद्धि का परिणाम होगा, तो माना जाएगा आत्मज्ञान हुआ। बुद्धि ये आत्मा की उपाधि है, इसलिए और बुद्धि जैसा विषय होता है ऐसी ही होती है। तो आत्मा अत्यंत निर्मल, स्वच्छ तथा सूक्ष्म होने से आत्मा की यह समानता उसकी उपाधि में भी आएगी। आत्मतुल्य बुद्धि भी स्वच्छ, निर्मल, सूक्ष्म होगी। ये बुद्धि तथा आत्मा का परस्पर संसर्ग अध्यास होने से तथा बुद्धि का आत्मा में स्वरूप अध्यास होने से धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास हो जाएगा। अधिष्ठान भूत आत्मा के अत्यंत नैर्मल्य स्वच्छता तथा सूक्ष्मत्व का आरोप उपाधि रूप बुद्धि में होगा और उससे आत्मज्ञान की उपपत्ति होगी। ये बुद्धि और बुद्धि का कारण जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति और त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही पंच तन्मात्रा द्वारा बुद्धि का कारण है, इसलिए पंच तन्मात्रा द्वारा प्रकृति का परिणाम जो बुद्धि, और ये दोनों भी जड़ है। प्रकृति भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, और बुद्धि से अवभाष्य जो मन है वो भी जड़ है, और इंद्रियां भी तथा शरीर भी जड़ है। सब के सब प्राकृत होने से प्रकृति जड़ है, तो प्रकृति के परिणाम ये भी जड़ होंगे। लेकिन ये सब अविद्या अवस्था में आत्मा के रूप में भास रहे हैं। स्वतः जड़ जो प्रकृति तथा प्राकृत बुद्धियादि वे उपलब्ध हो रहे हैं, उनकी मय के रूप में उपलब्धि हो रही है, तो ये उपलब्धि बिना चेतन के संभव नहीं है। तो मानना पड़ेगा कि इनके साथ ही आत्मा भी उपलब्ध हो रहा है, इनमें व्याप्त होकर के। बिना चेतन के जड़ की उपलब्धि नहीं होती, और सारा अनात्म वर्ग प्रकृति का ही परिणाम होने से जड़ है। इसलिए अनात्मा की यदि प्रतीति होती है तो मानना पड़ेगा कि वह आत्म व्याप्त होने से ही हो रही है, चेतन आत्मा उनमें विद्यमान है, इसलिए भाषित हो रहा है, उपलब्धि उनकी हो रही है, ये मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये आत्मोपलब्धि होती है जड़ के उपलब्धि की सिद्धि आत्मोपलब्धि के बिना अनुपपन्न होने से, और जड़ की उपलब्धि अनुभव में आ रही है, इसलिए वो जड़ोपलब्धि अन्यथा अनुपपन्न होकर के चेतन आत्मा का भी उपलम्ब हो रहा है ये बताएगी। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ने पहले बुद्धि में चिद व्याप्ति बताई, और चिदाभास से व्याप्त जो बुद्धि है उसकी व्याप्ति है मन में, और बुद्धि द्वारा चिदाभास व्याप्त मन की व्याप्ति है इंद्रियों में। तो मन तथा बुद्धि द्वारा चिदाभास व्याप्त जो इंद्रिया उनकी व्याप्ति है आपके स्थूल शरीर में, इसलिए स्थूल शरीर भी चिदाभास व्याप्त होने से ही मय के रूप में उपलब्ध होता है, और इसे लौकिक विचारक भी स्वीकार करते हैं। इसे यहाँ पर भाष्कर भगवान ने कहा इससे कि बुद्ध्याभासम मनः तदा भास्यानि इंद्रियानि इंद्रियभासः च देह अतो लौकिके देह मात्रे एव आत्मदृष्टि क्रियते। तो अतः का अर्थ है चित व्याप्त देह होने से ही, अचित यानी आत्मा, तो चित व्याप्त है का अर्थ है आत्मव्याप्त होने से, आत्मा की व्याप्ति यानी संसर्ग देह में होने से देह को ही समझ लेते हैं आत्मा। कौन? लोकायति, कोई जो लौकिक प्रमाण को ही प्रमाण मानने वाले, प्रत्यक्ष एक ही प्रमाण है जिनके यहाँ, ऐसे चार वाक वे चैतन्य व्याप्त यानी आत्मव्याप्त शरीर होने से शरीर को ही आत्मा मान लेता है। जैसे दाहक अग्नि से व्याप्त जल होने से जल को ही दाहक कहते हैं व्यवहार में लोक, जल ने जलाया ऐसा कहते हैं। तो कौन किसको आत्मा मानते हैं, आत्मा की ये जो उपाधियां हैं देह से लेकर के अव्यक्त पर्यंत की, उन्हें बताया जा रहा है भाष्य में आगे कि देह चैतन्यवादिनः च लोकायतिका। तो लोकायतिक है चार वाक, वे आत्मव्याप्त शरीर होने से शरीर और आत्मा इन दोनों का विवेक न कर पाने से, आत्मा का जो चैतन्य धर्म है शरीर में आरोपित हुआ उसे वस्तुत ही शरीर का मान लेता है, क्योंकि शरीर से अलग चेतन है यह उन्हें प्रतीत नहीं होता, शरीर से अलग चैतन्य को प्रत्यक्ष प्रमाण बता नहीं सकता। प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रिया, वह शरीर अतिरिक्त चेतन इंद्रियों का विषय नहीं है, अतीन्द्रिय है, और अति वे एक प्रत्यक्ष इंद्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करते हैं, दूसरा कोई प्रमाण तो उनके यहाँ है नहीं, इसलिए इंद्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण ही को मानने वाले लोकायतिक क्या करते हैं, शरीर से अतिरिक्त चेतन आत्मा की उन्हें अनुभूति न होने से शरीर को ही मान लेते हैं चेतन, और चैतन्य विशिष्ट जो शरीर है मान लेते वही आत्मा है। तो इसलिए देह चैतन्यवादी ना वे हो गए चारवाक, और अन्य लोग हैं तो ये लोकायतिक क्या मानते हैं, तो चैतन्य विशिष्ट कायः पुरुष इति आहु, जो चैतन्य विशिष्ट शरीर है उसी को आत्मा मानते हैं, पुरुष मानते हैं। दूसरे चारवाक विशेष है जो शरीर से अलग इंद्रिय को ही आत्मा मानते हैं, उन्हें कहा जा रहा है तथा अन्य इंद्रिय चैतन्यवादी न। तो इंद्रिय चैतन्यवादी जो है वे मान लेते हैं कि इंद्रिया ही आत्मा है, चैतन्य इंद्रिय का धर्म है और जिसमें चैतन्य रहता है वह चेतन आत्मा है इंद्रिया। दूसरे बाह्य जो चक्षुरादि इंद्रिया हैं इनसे भी अभ्यंतर इन सब में व्याप्त मन को चैतन्य धर्म से युक्त मान करके मान लेते हैं क्या, आत्मा। इसे कहते हैं कि अन्य मनस चैतन्यवादिनः, चैतन्य विशिष्ट मन ही पुरुष है ऐसा कहते हैं, और मन में भी व्याप्त जो बुद्धि है उसे आत्मा के रूप से स्वीकार करते हैं अन्य विचारक। इसलिए कहते हैं अन्य बुद्धि चैतन्यवादिनः, चैतन्य विशिष्टा बुद्धि रेव आत्मा इत्याहु ऐसा कहते हैं। हाँ बुद्धि को आत्मा, हाँ किससे कहाँ पर कहाँ हाँ? बुद्धि हाँ और वो ज्ञान को गुण मानते हैं और बुद्धि शब्द का अर्थ करते हैं ज्ञान। ज्ञान और बुद्धि अलग अलग नहीं, उनके यहाँ बुद्धि शब्द का अर्थभूत जो ज्ञान वो तो 24 गुणों में से एक है, और यहाँ बुद्धि शब्द बताया जा रहा है जो विज्ञान में कोश कहा जाता है, जिसे वेदांत में वो है बुद्धि। उनके यहाँ ज्ञान तो एक 24 गुणों में से एक गुण है, और यहाँ बुद्धि शब्द का प्रयोग उस गुण के लिए नहीं है, अभी तो वेदांत में जिसको बुद्धि कहा जाता है मन को अध्यवसायात्मक अंतःकरण, अध्यवसाय ने निश्चय, तो अंतःकरण चतुष्टय में से निश्चयात्मक जो अंतःकरण वो बुद्धि है, और संकल्प विकल्पात्मक अंतःकरण मन है। ऐसे दो भेद है, और ये जो अंतःकरण है वह उनके यहाँ मन तो संकल्प विकल्पात्मक एक अलग द्रव्य है, नवम द्रव्य, और ये जो वेदांती जिसे अध्यवसायात्मक अंतःकरण कह रहे हैं, निश्चयात्मक अंतःकरण कह रहे हैं, उस अंतःकरण को यहाँ पर बुद्धि शब्द से कहा जा रहा है। उस बुद्धि को ही वे मान लेते हैं आत्मा। आत्मा कौन है? तो ये जो वेदांत में निश्चयात्मिका बुद्धि है उसी को वे लोग कहते हैं आत्मा। हाँ, ज्ञान का अधिकरण ये बुद्धि होती है, वो है आत्मा। ज्ञान है प्रत्यक्षादि प्रमाण से उत्पन्न होने वाला, वो बुद्धि की वृत्ति रूप, और बुद्धि की वृत्ति का अधिकरण हो जाएगी बुद्धि, वही ज्ञानाधिकरण होने से आत्मा है, ऐसा वे लोग मानते हैं। हाँ, तो उनके यहाँ भोक्ता आत्मा है, कर्ता नहीं, तो कर्तृत्व बुद्धि में माना जाता है और भोक्तृत्व आत्मा में माना जाता है। वो जो आनंदमय कोष रूप आत्मा है अव्यक्त, उसी से उसे ही सुखादि की अनुभूति होती है, इसलिए भोक्ता है वो। हाँ, तो ही तो कर्ता तो बुद्धि है, सांख्य भी बुद्धि को कर्ता नहीं, क्या नाम, वो पुरुष को कर्ता नहीं मानते, तो आनंदमय कोष जो है वो कर्ता नहीं है, इसलिए वो बुद्धि नहीं है, अपितु अकर्ता है लेकिन भोक्ता है। बुद्धि के द्वारा जो किए जा रहे हैं भोगाप वर्ग के लिए कार्य, उन कार्यों का फल भोग और अपवर्ग की अनुभूति करने वाला आनंदमय है, वो है पुरुष। तो पुरुष के भोगाप वर्ग के लिए प्रकृति प्रवृत्त होती है ना, तो शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि रूप से परिणत हुई जो प्रकृति, वो जो कार्य कर रही है, वो आनंदमय पुरुष रूप भोक्ता के लिए यहाँ तो भोग ला करके दे रही है, और जो भोग नहीं चाहता आनंदमय उसके लिए अपवर्ग प्रदान कर रही है, ऐसा वे लोग कहते हैं। वो जिस के भोग और अपवर्ग के लिए बुद्धि पर्यंत की प्रकृति कार्य करती है वह पुरुष है आनंदमय, वही भोक्ता है और वही अपवर्ग प्राप्त कर लेता है, वो पुरुष है। और वेदांत का पुरुष उस आनंदमय से भी अतिरिक्त है, वह असंग है, कूटस्थ है, निर्विकार है, एक है। सांख्यों के पुरुष अनेक है ना, यद्यपि असंग है, चेतन है, लेकिन अनेक है। तो अनेकत्व जो है वो बिना उपाधि के चेतन में सिद्ध नहीं हो सकता। और वो अनेक मान रहे का अर्थ है ये जो अव्याकृत है उसी को आत्मा समझ रहा है। और उसमें गुण तारतम्य को लेकर के अनेकत्व बन जाता है, आत्मा में तो अनेकत्व सिद्ध नहीं होता, वो अद्वितीय है। तो इस प्रकार अन्य बुद्धि चैतन्यवादिना चैतन्य धर्म बुद्धि का है ऐसा मानने वाले बुद्धि को ही आत्मा समझ बैठे हैं, ये इन सब लोगों की भ्रांतियां हैं। और इन सब की देह से लेकर के बुद्धि पर्यंत पदार्थों की मय के रूप में प्रतीति जो हो रही है, ये जड़ होते हुए भी वे बिना आत्मव्याप्ति के संभव नहीं है। इसलिए इनकी उपलब्धि हो रही है तो इनके साथ ही वास्तविक जो मैं है आत्मा वह भी उपलब्ध हो रहा है। वह उपलब्ध न हो तो इनकी भी उपलब्धि नहीं होगी, जगत अंधे प्रसंग आएगा। हाँ, तो ततः अपि अंतर अव्यक्तम अव्याकृताख्यम अविद्यावस्थम आत्मत्वेन प्रतिपन्ना केचित। तो कुछ लोग ततः अपि अंतर, इसमें ततः शब्द से ग्राह्य है बुद्धि, इसलिए ततः यानी बुद्धेरपि ततोपि का अर्थ है। अंतर यानि अभ्यंतर, तो विज्ञानमय से अभ्यंतर आनंदमय है, वो कौन है? अव्यक्त। तो अव्यक्तम अव्याकृताख्यम अविद्यावस्थम आत्मत्वेन प्रतिपन्ना, उसे ही आत्मा मान बैठ लिए। आत्मा मान लिए कौन? तो केचित, केचित से ग्राह्य सांख्य। तो सर्वत्र ही, अब ये बताया जा रहा है कि देह से लेकर के अव्यक्त पर्यंत सब में आत्म चैतन्य की व्याप्ति है, यानी आत्मा का चैतन्य धर्म आरोपित है, इसलिए वे आत्मा के रूप में भास रहे हैं। जैसे दाहक अग्नि का दाहकत्व जल में आरोपित होने से दाहकत्व रूपे न जल की अनुभूति होती है। तो ये कहते हैं आगे कि सर्वत्र ही बुद्ध्यादि देहांते आत्मचैतन्याभासता आत्मभ्रांति कारणम इति। तो जल में दाहकत्व की भ्रांति का कारण क्या है? दाहक अग्नि के दाहकत्व धर्म का आरोप होने से जल में दाहकत्व की भ्रांति हो रही है। ऐसे देह से लेकर के बुद्धि पर्यंत पदार्थों की आत्मा के रूप में भ्रांति हो रही है, इस भ्रांति में कारण क्या है? कि आत्मा का जो चैतन्य धर्म वह आरोपित हो रहा है इन बुद्ध्यादियों में, इसलिए इनकी आत्म रूप से भ्रांति हो रही है। तो ये कहते हैं कि सर्वत्र ही बुद्ध्यादि देहांते आत्मचैतन्या भासता, आत्मचैतन्या भासता है आत्मचैतन्य की व्याप्ति, व्याप्ति यानी आरोपित संबंध। धर्म का। ये आत्मभ्रांति का कारण है। यदि इसमें चैतन्य की व्याप्ति न हो तो इनका आत्मा के रूप में भान नहीं हो सकता। घटादि का आत्मा के रूप में भान नहीं होता इसलिए कि उनमें आत्मा के चिदाभास की व्याप्ति नहीं है। आत्मा का चिदाभास नहीं है, वो बुद्धि में होता है और फिर बुद्धि द्वारा बुद्धि का संपर्क जिसके जिसके साथ होता है उसमें होता है। और चिदाभास जहाँ जहाँ है वहीं वहीं आत्मा की भ्रांति होती है। अतः आत्मविषयम् ज्ञानम् न विधातव्यम्। अतः का अर्थ है इन आत्मत्वेन रूपेण भासमान बुद्ध्यादि के साथ ही आत्मा की भी उपलब्धि होने से। आत्मा यदि उपलब्ध न हो तो इनकी उपलब्धि नहीं हो सकती, इसलिए बुद्ध्यादि के साथ ही आत्मा की उपलब्धि होने से। अतः का अर्थ है आत्मज्ञानम् न विधातव्यम्। द्रष्टव्य आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यादि श्रुति के द्वारा आत्मज्ञान का विधान करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करो ऐसा आत्मावारे द्रष्टव्य यह श्रुति वाक्य नहीं कहेगा। जो आत्मज्ञान अप्रसिद्ध हो न हो रहा हो उसे तो प्रयत्न से निष्पन्न करो ये कहा जाएगा। आत्मा का ज्ञान तो हो ही रहा है, जो हो ही रहा है उसके लिए शास्त्र प्रयत्न से उसे निष्पन्न करो ऐसा विधान नहीं करेगा। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि अतः आत्मविषयम् ज्ञानम् न विधातव्यम्। तो पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं फिर यदि आत्मज्ञान का विधान आत्मावारे द्रष्टव्य से नहीं हो रहा है तो फिर आत्मावारे द्रष्टव्य यह श्रुति क्या करने के लिए बता रही है। किम तरही, तो तरही शब्द का अर्थ है आत्मज्ञान यदि आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यादि श्रुति से विधेय नहीं है। यह श्रुति आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करो ऐसा नहीं कह रही है तो क्या कह रही है फिर। किम तरही से पूछा तो कहते हैं कि आत्मा की प्रतीति तो हो ही रही है लेकिन वो जिन उपाधियों के नाम रूप से युक्ततया आत्मा की प्रतीति हो रही है उन उपाधियों का जो बोध है अनात्म प्रतीति है जिसे शुद्ध आत्मस्वरूप का माना जाता है आवरण। आत्मा तो अद्वैत है, अद्वितीय है, आत्म प्रतीति तो हो रही है लेकिन आत्मा जैसा है अद्वितीय ऐसा अद्वितीय आत्मबोध नहीं हो पा रहा है, उसमें अनेकत्व की भ्रांति हो रही है। तो ये जो अनेकत्व है औपाधिक नाम रूप की प्रतीति उसे हटा लो, ये आत्मावार्य द्रष्टव्य ये श्रुति कह रही है। आत्मदर्शन के जो प्रतिबंधक हैं उनको दूर करो, ये आत्मावारे द्रष्टव्य का अर्थ निकलेगा। ये कहते हैं कि नाम रूपादि अनात्माध्यारोपण निवृत्ति एव कार्या न आत्मचैतन्य विज्ञानम। तो कहते हैं आत्मावार्य द्रष्टव्य इत्यादि श्रुतियां ये बता रही हैं कि नाम रूपादि जो अनात्म पदार्थ हैं, उन अनात्म पदार्थों का जो अध्यारोपण है का मतलब प्रतीति है, भ्रांति है, इस भ्रांति को हटा दो। तो फिर आत्मा जैसा है ऐसा ही प्रतीत होगा। आत्मा की प्रतीति तो अभी भी हो रही है, स्फटिक को सफेद देखने के लिए स्फटिक के पास में जिस समय पुष्पादि रखे हैं उस समय भी स्फटिक तो अपने स्वरूप से ही भास रहा है, लेकिन साथ में उपाधि जो सन्निहित है पुष्प उसकी लालिमा का उसमें आरोप है, तो उसको उस समय भी भासमान जो उसका स्फटिक का अपना रूप है शुभ्रता, उसी रूप से उसे देखने के लिए कोई विवेकी पुरुष ये नहीं कहेगा कि उसमें शुभ्रता को लाओ, शुभ्र स्फटिक देखो, ऐसा विधान करने की जरूरत नहीं। इतना कहेगा कि जो उपाधि के सन्निधि से स्फटिक में आरोपित लालिमादि है उन लालिमादि की प्रतीति को हटा दो। लालिमादि की प्रतीति को हटाने के लिए सन्निहित पुष्पादि को हटा दो, तो स्फटिक अपने रूप से ही भासेगा और विवेकी को पुष्पादि पास में रहने पर भी पुष्पादि का जो लाल रूप चर्मचक्षु से दिखता है वह चर्मचक्षु से लाल रूप दिखने पर भी विवेक नेत्र उसके पास होने से जिसने बिना जपा कुसुम के सन्निधि के भी शुद्ध रूप से स्फटिक को देखा है उसे स्फटिक की शुद्ध स्वरूपता का अनुभव है, वह जपा कुसुम के रहते हुए भी स्फटिक का शुद्ध रूप ज्ञान नेत्र से देख सकता है, विवेक से देख सकता है। ऐसे श्रुति कह रही है विवेक से ये जो आत्मा की उपाधि है बुद्धियादि उनकी जो प्रतीति है उसे हटा दो, इनका जो वास्तविक स्वरूप है ये अध्यस्त है, अध्यस्त का वास्तविक स्वरूप हुआ करता है अधिष्ठान, तो इन्हें अधिष्ठान ज्ञान से बाधित करो ये कहा जा रहा है। तो नाम रूपादि अनात्म अध्यारोपण निवृत्ति एव कार्या, अध्यारोप का अपवाद कर लें, न आत्मचैतन्य विज्ञानम, आत्मचैतन्य विज्ञान प्रयत्न से संपादन करने की आवश्यकता नहीं है, मूर्ति बनाने की आवश्यकता नहीं है, पत्थर में मूर्ति है ही है, उसमें जो आवरण है मूर्ति पत्थर में विद्यमान जो मूर्ति वो हमें अनुभव में नहीं आ रही है। इसका कारण है कि मूर्ति और हमारे नेत्र के बीच में आवरण है, उस आवरण को मूर्तिकार हटाता है, छिनी हथौड़े से रेग मार्क आदि से निवर्तीय जो आवरण है छिनी हथौड़े आदि का प्रयोग करके उसे हटा देता है और बाद में जो मूर्ति अनावृत हो जाती है वह हमारे नेत्र से दिखती है। ऐसे श्रुति कह रही है आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यादि कि शुद्ध आत्मस्वरूप की अनुभूति तो हो ही रही है, लेकिन उस अनुभूति में जो आवरण है द्वैत की प्रतीति, उस द्वैत की प्रतीति को हटा दो तो फिर आत्मा स्वरूपत ही भाषित होगा, उसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। आवरण को हटाने के लिए प्रयत्न करें। ये कहा कि न आत्मचैतन्य विज्ञानम कार्यम, ऊपर से कार्यम यानी विधातव्यम, अविद्याध्यारोपित सर्व पदार्थाकार एव विशिष्टतया गृह्यमानत्वात्। क्योंकि इस समय आत्मविज्ञान हो रहा है, आत्मा का ग्रहण हो रहा है, लेकिन वह उपाधि के आकार के साथ गृहित हो रहा है, इसलिए कहा कि अविद्याध्यारोपित सर्व पदार्थ वो है बुद्धियादि, अविद्या से अध्यारोपित जो बुद्धि से लेकर के शरीर पर्यंत पदार्थ, और उनके आकारों के साथ ही उनके आकार से विशिष्टतया बुद्धियादि उपाधियां जैसी है ऐसा आत्मा प्रतीत हो रहा है। स समान सन उहो लोको अनुसंचरति ध्यायति व लेलायति व इत्यादि श्रुति ये बता रही है कि अविद्या से अध्यारोपित बुद्धियादि देह पर्यंत जो उपाधियां हैं उनके आकार से विशिष्टतया ही आत्मा की उपलब्धि हो रही है। जपा कुसुम की सन्निधि में जपा कुसुम के रूप से विशिष्ट ही स्फटिक उपलब्ध हो रहा है, तो वहां पर स्फटिक को सफेद रूप से देखने की आवश्यकता नहीं, जपा कुसुम के रूप को हटाने की आवश्यकता है बस, रूप की प्रतीति को, तो फिर जब स्फटिक अपने रूप से ही भासेगा। अविद्याध्यारोपी सर्व पदार्थाकार एव विशिष्टतया गृह्यमानत्वात् आत्मनः, ऐसे लगाना। अतएव ही विज्ञानवादिनो बौद्धा विज्ञान व्यतिरेकेण वस्तु एव न अस्ति इति प्रतिपन्ना प्रमाणांतर निरपेक्षतांच। आत्मा की प्रतीति तो हो ही रही है और उसमें अध्यारोपित है बुद्धियादि का नाम रूप, नाम रूपात्मक बुद्धियादि अध्यारोपित है, इसे बताने के लिए बौद्धों का मत बता रहे हैं। तो कहते हैं इसलिए बौद्धों ने ये माना, विज्ञानवादी बौद्धों ने, जो बाह्य पदार्थों को विज्ञान से अतिरिक्त नहीं मानते हैं योगाचार, विज्ञानवादी तीन हैं, वैशेषिक वैभाषिक सौत्रांतिक योगाचार, बुद्ध के चार शिष्यों में से इन तीन शिष्यों को माना जाता है विज्ञानवादी बौद्ध, और विज्ञान को भी नहीं मानते हैं वो चौथे हैं, बाह्य पदार्थ भी नहीं और विज्ञान भी नहीं, शून्य ही है माध्यमिक। तो ये जो तीन हैं विज्ञानवादी, उनमें से विज्ञान से अतिरिक्त बाह्य पदार्थों का अस्तित्व होता है ऐसा मानने वाले तो वैभाषिक और सौत्रांतिक, ये दोनों विज्ञान भी मानते हैं विज्ञेय भी मानते हैं, और योगाचार कहते हैं सौत्रांतिक और वैभाषिक को हमारे गुरुजी का अभिप्राय समझ में ही नहीं आया। हमारे गुरुजी ने तो समझाया कि विज्ञेय विज्ञान से अतिरिक्त है ही नहीं, विज्ञान ही विज्ञान है और विज्ञान में विज्ञेय कल्पित है, वस्तुतः उसका कोई अस्तित्व अलग नहीं है, ये योगाचार कहते हैं। ऐसा हमारे गुरु जी ने समझाया है, वो हमें समझ में आया है, हमारे गुरु भाई वैभाषिक और सौत्रांतिक को समझ में नहीं आया। तो विज्ञान से अलग, और वो विज्ञान ही आत्मा है उनके यहाँ, तो विज्ञान से अलग कोई विज्ञेय वस्तु नहीं है। इतने अंश को योगाचार के लेना है यहाँ पर। हाँ, समर्थन लिया है तो ये वेदांती भी अनात्मा प्रकृति तथा प्राकृत जगत को यानी विज्ञेय को मानते हैं आत्मा में अध्यारोपित, और आत्मा है विज्ञान रूप, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म के अनुसार विज्ञान है विशुद्ध ज्ञान, निर्विकार ज्ञान, और निरति से आनंद ही परमात्मा है, और उसमें अध्यारोपित है नाम रूप, और अध्यस्त का वास्तविक स्वरूप होता है अधिष्ठान, अधिष्ठान से अलग अध्यस्त का अस्तित्व नहीं होता, ये वेदांत का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत का समर्थन यदि कोई दूसरे भी करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। तो हमारे समर्थन में विज्ञानवादी भी हैं इतने अंश में कि विज्ञेय का यानी नाम रूप का अलग अस्तित्व विज्ञान से नहीं है, विज्ञेय में विज्ञान व्याप्त होने से, व्यापक जो विज्ञान है तदात्मक ही विज्ञेय है, और उससे अलग तया हमें केवल भ्रांति है विज्ञेय के स्वतंत्र अस्तित्व की। ये यहाँ पर समझाने के लिए दृष्टांत है, एक प्रकार से समर्थन में बता रहे हैं कि अतएव ही विज्ञानवादिनो बौद्धा विज्ञान व्यतिरेकेन वस्तु एव न अस्ति, विज्ञान से अलग कोई विज्ञेय वस्तु है ही नहीं, इति प्रतिपन्ना यानी इति निश्चितवन्तः, ये निश्चय कर लिए। और कहा यदि विज्ञान से अलग विज्ञेय है ही नहीं तो विज्ञान स्वयं भी तो जाना जा रहा है, तो वो भी विज्ञेय होने से उसे प्रमाणांतर की अपेक्षा होगी, तो कहते हैं उस विज्ञान तो स्वयं प्रकाश है, उसे जानने के लिए किसी प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं है, ऐसा भी उन्होंने निश्चय कर लिया। तो प्रमाणांतर निरपेक्षतांच प्रतिपन्ना ऐसे लगाना विज्ञानवादी न बौद्धा, तो विज्ञानवादी जो बौद्ध हैं वे विज्ञान को प्रकाशित होने के लिए प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं मानते हैं, प्रमाणांतर निरपेक्षता विज्ञान में मानते हैं। क्यों? तो कहते इसलिए कि विज्ञान को उन्होंने स्वसंवेद्य माना है, ये कह रहे हैं स्वसंविधि तत्वात् स्वसंविधि तत्व अभ्युपगमेन, स्वसंविधि तत्व का अर्थ है स्वसंवेद्यत्व, तो स्वसंवेद्यत्व आत्मा में स्वीकार कर लिया विज्ञान में उन्होंने, तो योगाचार और वेदांती इनका मत बहुत मिलता जुलता है। और कई बार भाष्यकार भगवान और पंचदशी कार ने भी कहा यदि योगाचार विज्ञान के क्षणिकत्व को छोड़ दें, विज्ञान को नित्य स्वीकार कर लें, तो उनके मत में और हमारे मत में कोई अंतर नहीं है, इतनी मात्र उनको भ्रांति है, उतने अंश में वे अग्राह्य हैं। विज्ञान का क्षणिकत्व और अनित्य तो क्षणिक होने के कारण अनित्य हो गया। तस्मात अविद्या अध्यारूपण निराकरण मात्रम ब्रह्मणि कर्तव्यम न तु ब्रह्मज्ञाने यत्न अत्यंत प्रसिद्धत्वात्। ये जो कहा था आत्मविषयम ज्ञानम न विधातव्यम, यहां से उपक्रम था, अब ये उपसंहार है, बीच में उपपादन हुआ, अब उपपादित अर्थ का उपसंहार कर रहे हैं। उपक्रांत अर्थ था आत्मज्ञान अविधेय है, उसका विधान करने की जरूरत नहीं है, इसी बात का उपपादन बीच में किया। उपपादन करते युक्तियों से प्रतिपादन, और अब उपसंहार कर रहे हैं। ये युक्तियों से बताया कि आत्मज्ञान का विधान करने की आवश्यकता नहीं है, अब उपसंहार कर रहे हैं कि तस्मात। तस्मात का अर्थ है आत्मज्ञान, जो तस्मात का ही अर्थ एक प्रकार से अंत में बताया अत्यंत प्रसिद्धत्वात्। तस्मात यानी अत्यंत प्रसिद्धत्वात् आत्मन, आत्मा अत्यंत प्रसिद्ध यानी ज्ञात है, आत्मा का ज्ञान स्वतः हो ही रहा है, आत्मा का ज्ञान हो रहा है इसीलिए जड़ जगत का ज्ञान हो रहा है। यदि आत्मा का ज्ञान न हो तो जड़ जगत का ज्ञान ही नहीं होगा, लेकिन हमारी दृष्टि वहां पर पहुंचती नहीं है। पहले तो आत्मज्ञान का हो आत्मज्ञान होता है, बाद में जड़ का ज्ञान होता है, लेकिन जो अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु है वहां पर सहसा दृष्टि नहीं जाती। इसी भाष्य के अर्थ को समझाते हुए एक बार महाराज जी ने कहा था, वहां वेदांत कुटीर में घाट को पर पे त्रिवेणी जी पुरी जी महाराज का आश्रम है, वेदांत कुटीर करके, वार्षिक उत्सव में महाराज जी बोल रहे थे अपने उनके वार्षिक उत्सव में, तो वो अध्यक्ष थे, सभा बहुत लंबी चली तो लोग उठ उठ करके जा रहे थे, तो महाराज जी का जैसे ही समय आ गया तो कहा जिनको जाना होगा वो अभी पहले ही प्रवचन शुरू होने से चले जाए, और जिनको परमात्मा का दर्शन करना है वो मात्र रुके, बाकी तो जाए। कुछ मिनट में ज्यादा तो हम बोलेंगे भी नहीं, वो परमात्मा का दर्शन करा देंगे। तो जो बाहर गए हुए थे वो भी सुन करके आ करके बैठ गए, और महाराज जी ने कहा जैसे बोलना शुरू किया तो उनके पास एक रुमाल था जो हाथ में रखते हैं ना ऐसे छोटा सा, कहा ये देख रहे हो क्या? कहा हाँ देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं? तो कहते हैं, कोई कहता है इस रुमाल का हम रूप देख रहे हैं, कोई कहते हैं आपको देख रहे हैं, मंच पर बैठे हुए आपके साथ वाले महात्माओं का दर्शन कर रहे हैं, और क्या देख रहे हैं? तो सब ने कुछ न कुछ कहा, ये धागे देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, किसी ने भी नहीं कहा कि प्रकाश को भी देख रहे हैं। तो कहा यदि ये प्रकाश न हो, रात की सभा थी और ऑफ कर दे यदि सारे ट्यूब आदि को तो ये सब दिखेगा, न तो मंच पर बैठे हुए महात्मा दिखेंगे, न तो माइक दिखेगा, न ये सब रुमाल दिखेगा, न रुमाल का रूप दिखेगा, तो प्रकाश भी देख रहे हो कि नहीं देख रहे हैं? उल्टा प्रकाश में ही ये सब कुछ देख रहे हैं, इसलिए प्रकाश भी दिख रहा है, कहा सबने। फिर ये तो दृष्टांत हुआ, प्रकाश भी दिख रहा है। ऐसे दार्ष्टांत में कहा कि आत्मा को देख रहे हो तभी ये सारा जो जड़ जगत है वो दिख रहा है। अब आपको करना इतना ही है परमात्मा का दर्शन करने के लिए कि जड़ जगत के से दृष्टि को हटा दो, और जो जिसके प्रकाश से सारा प्रकाशित हो रहा है उसी में अपनी बुद्धि को समाहित कर लो तो परमात्मा का दर्शन होगा ही। वही परमात्मा का दर्शन है जिससे जिसके प्रकाश में जिसके यानी तस्य भाषा स्वरूप इदम विभाति श्रुति कहती है, और वो स्वयं भात है, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। तो वो तो भास रहा है और उसके पश्चात सब भासित हो रहा है। ऐसे प्रकाश मात्र को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जिस प्रकाश में सब कुछ प्रकाशित हो रहा है उस प्रकाश से दृष्टि का व्यावर्तन कर ले तो प्रकाश ही प्रकाश उपलब्ध होगा। ऐसे अवभाष्यमान जो आत्मा के रूप में देहादि है उनसे अपने दृष्टि का व्यावर्तन कर लें, और जिस आत्म चैतन्य से भाषित हो रही हैं ये सब बुद्धि से लेकर के शरीर पर्यंत की प्रकृति, उस आत्म चैतन्य में ही अपनी बुद्धि को समाहित रखे। आत्मज्ञानी है, परमात्मा का ही दर्शन है। ऐसे ही भाष्यकार भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि तस्मात् अविद्या अध्यारोपण निराकरण मात्रम ब्रह्मणि कर्तव्यम् आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यादि श्रुतियाँ ये कह रही हैं कि अविद्या से अध्यारोपित जो है उसका निराकरण मात्र करना है, का मतलब भ्रांति को हटाना है। आरोपित का जो दर्शन है उसे हटाना है, तो आरोपित का दर्शन नहीं होगा तो जो तत्व है वही उपलब्ध होगा। तो अध्यारोपण निराकरण मात्रम ब्रह्मणि कर्तव्यम् न तु ब्रह्मज्ञाने यत्न कर्तव्य, ऊपर से जोड़ देना। ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, ब्रह्म ज्ञान प्रयत्न साध्य नहीं है। प्रयत्न साध्य है अविद्या अध्यारोपण का निराकरण निवृत्ति। तो ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयत्न क्यों नहीं करना है, तो कहते हैं अत्यंत प्रसिद्धत्वात्। आत्मा अत्यंत प्रसिद्ध है, मैं के रूप में ज्ञात हो ही रहा है, उसे ज्ञात करने की जरूरत यानी प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है उसे जानने के लिए, जिसके कारण वह स्वरूपतः भाषित होने पर भी स्वरूपतः नहीं भास पा रहा है, उस आरोप का निराकरण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं